donderdagavond. En wat een genot om iedere week weer terug te mogen komen. State of Trance, aflevering 71. Donderdag 7 november 2002. Goedenavond. Vanuit Amsterdam, Armin van Buuren. En 2 uur lang alleen maar de nieuwste knars op het gebied van trance en progressive. Iedere week een volle show. En je kan merken dat mensen weer in de studio gedoken zijn. Er komt verschrikkelijk veel nieuw materiaal uit. Hele volle show voor je. Tracks en remixen van Vincent de Moor. Die schijnt ook weer onder de levende te zijn. Hij doet meteen 3 remixen van 1 track. Push komt ook voorbij deze uitzending. En ook onder zijn pseudoniem Solar Factor. GTR Mistral. En Hiver & Hammer 5 Million Miles. De tune of the week van vorige week komt voorbij. En Hiver & Hammer hebben meer gedaan. Ik zei al 2 weken geleden. Ze doen meer dan 1 remix per dag volgens mij. Ze hebben een fantastische remix gemaakt van Yet Another Day. En die gaat vanavond in première in de show. En last but not least. De première vanavond van de nieuwe Midway. Die gaat Kung Fu heten. Opende de show met een fantastische track die ik kreeg van het productieteam achter Solar Stone. Ik stuurde mij een CDR'tje op met 3 tracks erop. Dit is nummer 3 die erop stond. Het gaat uitkomen onder de naam Sirocco Destination. Binnenkort op Deep Blue Recordings. Ga lekker achterover zitten. Dit uur de nieuwste tunes voor je kiezen. Het volgende uur non-stop in de mix. En dit is die verschrikkelijke topper van Yahel. You Feel binnenkort uit op Cyber Recordings. State of Trance. You. Radio. No competition possible. En dat is nou wat wij noemen de definitie van trance. Hiver and Hammer, 5 Million Miles, was vorige week onze Tune of the Week. Ik heb erg goed gereageerd op die plaat. Misschien dat er ook nog een instrumentale versie van gaat uitkomen. Dus in ieder geval op een Duits label. Hiver and Hammer zijn twee Duitse producers. Ze schijnen ook regelmatig naar dit programma te luisteren. Track daarvoor, want we draaien alle tracks in deze show 2-on-2. Yahel, dat is een Israëlische producer. Maakt ook een aantal popprojecten op zijn naam. You Feel gaat de track heten. Een fantastische vocaal, binnenkort uitkomen op Cyber Recordings. Het is een track die al een tijdje geleden op internet werd gelanceerd. Een beetje zo al 2 maanden circuleert op de verschillende sites. En ik heb hem eindelijk ook te pakken. Een nieuwe productie van Mike samen met Globe. Transformation in a State of Trance. Tune of the Week. zal de vaste luisteraars van deze show niet ontgaan zijn dat dit absoluut een van mijn favorieten is op dit moment. Solar Factor No Return. Uitkomen van een nieuw label, nieuw sublabel in januari van Platypus. Euro. En daarvoor alweer een productie van Mike. Dit keer samenwerking met Globe. Transformation in het werkje. En meer kan ik je er even niet over vertellen. We're not trying to be the best in dance music. We are. ID. Wordt inmiddels druk gechat. www.arminvanburen.tk. Kom gezellig kijken. 73 users, al je vrienden die alles weten over trance. Of tracks die je vergeten was of zocht of noem maar op. De tracklisting van deze show staat gewoon te getrouw morgen op de IDNT website. www.idmint.com. Ga eens een kijkje nemen. Voor mij altijd een genoegen om weer naar de postbus te lopen. Iedere donderdagochtend check ik mijn nieuwe platen. En er zat een CDR'tje in. Armin hierbij, een CDR met erop de nieuwe Midway track genaamd Kung Fu. Black Hole Recordings zal de track begin 2003 uitbrengen. Ik hoop dat je de track in je show vast kunt promoten. White labels zijn er nog niet. Voor je informatie, Midway Monkey Force is voor UK getekend. En zal uitkomen op Lost Language Recordings. Inclusief een nieuwe remix met vriendelijke groeten. Ralf Barendsen. Verder waardig aan toe te voegen. Geniet ervan. De nieuwe Midway Kung Fu. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. plaatje uit Engeland die ik opgestuurd kreeg. GTR Mistral heet het werkje. Binnenkort uitkomen op 5AM Recordings. Dat is een sublabel van Bonsai UK, als ik me niet vergis. En daarvoor de première van de nieuwe Midway Kung Fu. Ik zou zeggen, maak zelf je oordeel. Heb je een vraag of een verzoekje voor het non-stop in de mix? Stuur een e-mailtje naar arminapstaartje.id-t.com. We hebben nog 2 platen gaan voor non-stop in de mix. We were the first. And we will be the first. ID&T Radio. ID&T Radio. Dance music only. Toch wel een speciaal moment voor mij dit. Ik had al gezegd, Hiver en Hammer doen meer, maken meer remixen nadat ze naar de wc gaan. Yet Another Day is getekend naar Duitsland. Gaat er uitkomen op Zeitgeist Recordings. En de Duitsers hebben ons voorzien van de fantastische Hiver en Hammer remix van Yet Another Day. Kippenvel 2000 BV op jouw radio. In première. Yet Another Day, Hiver en Hammer remix. I'm gonna go get some more. eerst op de Nederlandse radio. Yet Another Day, de Hiver & Hammer remix. In première in de State of Trance vanavond. Radio. Dance is what we do best. 9 uur inmiddels. Ik had nog 1 track te goed aan het eerste uur. Je zei het al, de wederopstanding van Vincent de Moor. Het gaat niet zo goed met Combined Forces. Misschien ook niet met Vincent de Moor. Ik hoop echt dat ze er weer bovenop komen. Subversion, Alright. Dat is een track die getekend is door Captivating Sounds. Een bekende sublabel van Warner Recordings. Vincent de Moor kreeg de remixopdracht, was meteen zo enthousiast dat hij 3 remixen maakte. Ik heb binnenkort een vinyltje aan met 3 Vincent de Moor remixen. En dit is de Vincent de Moor Pitch Remix in a State of Trance. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. kent hem nog van Flotation van een aantal jaar geleden. Sounds van Vincent de Moor op jouw radio, maar dan in de remix van Subversion, Alright. Binnenkort uitkomen op Captivating Sounds Recordings. Bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de State of Trance. Ik ga mijn mond houden naar de boodschappen. Ik krijg 1 uur lang non-stop in de mix, dus hou je radio hier. IDRT. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren.